En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijnands. De formerende partijen wilden zo snel mogelijk een asielcrisis uitroepen. Nou, dat is ze zelfs zonder een nieuw kabinet dan vrij rap gelukt. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Met natuurlijk aandacht voor die crisis in Den Haag rond de keuze van de beoogd asielminister van de PVV. Het werd een mediacircus in en rond de rechtszaal, de zedenzaak tegen Ali B. Rechtbankverslaggever Germaine Ellenkamp van RTL Boulevard blikt terug. We duiken in de geschiedenis van rockband The Eagles, want ze stoppen ermee. In onze serie Terugblikgesprekken met bewindspersonen van het kabinet Rutte 4, Aukje de Vries. Zij heeft onder meer de afwikkeling van de toeslagenaffaire in haar portefeuille. En Oranje speelt zondag tegen Polen op het EK. Wat zingen de Poolse voetbalfans op de tribune? U hoort het zo, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 14 juni. Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. Deze woorden van VVD-leider Jessel Gus zorgden voor een crisissfeer in Den Haag. En dus was een spoedoverleg hard nodig tussen de vier coalitiepartijen. Ik denk dat het goed is als een aantal mensen achter gesloten deuren en met elkaar een aantal dingen bespreken. Gisteren trok PVV-leider Wilders de voordracht van Guidi Markussauer al in, omdat hij niet door de veiligheidsscreening van de AIVD kwam. Minister De Jonge bevestigde dat. Die naslagmogelijkheid die is benut. En de uitkomst van de naslag was negatieve bevindingen. En dus benoemde Wilders pijlsnel Marjolein Faber als de nieuwe beoogd minister van Migratie. Maar haar naam viel dus niet goed. En tijdens het spoedoverleg zijn de plooien weer glad geschreden. En kan Faber volgens formateur Van Zol gewoon verder. Jazeker. Dit soort zaken horen gewoon bij het formatieproces, zegt de formateur. Maar daar is politiek verslaggever Frits Wester van RTL Nieuws het niet mee eens. Maar eerlijk gezegd, ik heb het zo bond nog nooit meegemaakt, hoor. 3 jaar cel, dat eist het Openbaar Ministerie tegen Ali B. De rapper hoorde het pleidooi van het Openbaar Ministerie relaxed aan. Ik heb ernaar zitten luisteren. Hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Zijn advocaat gelooft niks van de verhalen van Ellen ten Damme en de andere twee slachtoffers. Hij zegt dat B slachtoffer is van MeToo. We moeten ervoor oppassen, denk ik, om alle aangeefsters van zedenmisdrijven heilig te verklaren en blind af te gaan op hun verklaring. Ali B. kreeg het laatste woord. Hij richtte zich ook nog even op de drie vrouwen die hem hebben aangeklaagd. Mijn deur staat altijd voor ze open, ongeacht wat u straks zo beslist. Altijd forever. Wie vanmiddag in München liep, waande zich in Edinburgh. De Duitse stad was totaal overgenomen door Schotten. Scotland, Scotland, Scotland, Scotland, Scotland, Scotland, Scotland. Hun team speelde tegen Duitsland het openingsduel van het EK voetbal. De supporters maakten er een feest van, maar voor de Schotse ploeg werd het een dramatische avond. Na de eerste helft stond het al 3-0 en moesten ze ook nog met 10 man verder. En je zou zeggen, is dit rood? Ja, natuurlijk. Dit is ook rood. Dit wordt een dramatisch duel voor Schotland. In Hamburg kleurt de komende dagen oranje, want zondag speelt het Nederlands elftal tegen Polen. Vanuit Hardenberg vertrok vanmiddag een stoet met rijk uitgedoste auto's richting Duitsland. Zoveel mogelijk alle oranje spullen die we hadden erin verwerkt. Ja, de oranje koorts neemt langzaam maar zeker toe, maar helemaal overtuigd zijn de meeste fans nog niet. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver oranje komt. Maar eerste stap is in Hamburg en dat wordt één groot feest. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Lot Lewin zit naast mij. Ze heeft de kranten vanmorgen gelezen, Lot. Machtsmisbruik, intimidatie en een leugenachtige cultuur, kopt de Telegraaf. Dat gaat over de dienst vervoer en ondersteuning, oftewel de justitiële organisatie die verantwoordelijk is voor het vervoer van gevangenen. De krant zocht uit dat er in de afgelopen 2 jaar al 10 medewerkers zijn ontslagen om integriteitskwesties. 1 medewerker had zelfs meegedaan aan een gewapende overval. Naast een verziekte cultuur is volgens een bezorgde medewerker in de krant het personeelstekort een groot probleem. Daardoor zou de lat bij sollicitaties te laag liggen. In een reactie zegt de dienst zelf dat ze zich hier niet in herkennen. Ook in NRC een spannend inkijkje bij een dienst waar het hapert, namelijk bij het GVB, het Amsterdamse OV-bedrijf. Personeel klaagt over slecht onderhoud, defect materieel, discriminatie en slecht management. En de cijfers bevestigen dat het rammelt. Vorig jaar was er bijna wekelijks een potentieel gevaarlijk incident. Zoals metrodeuren die niet aan de perronkant, maar aan de spoorkant opengaan, of verzakkingen van het spoor. In de afgelopen 4 jaar waren er ruim 700 incidenten. Het ziekteverzuim is hoog met bijna 10% uitval en het personeelstekort is nijpend. Het GVB zegt dat het de coronacrisis nog niet te boven is. 2024 zou een beter jaar moeten worden. In het Nederlands Dagblad een kritisch stuk over foto's van sponsorkinderen. Veel goede doelen gebruiken die voor promotie op internet. De ouders van kinderen die in armoede leven moeten van tevoren toestemming geven. Maar experts zeggen dat de ouders vaak de consequenties niet overzien. Dat een kind altijd vindbaar blijft op internet. Ook is op de foto gaan vaak een voorwaarde om mee te kunnen doen aan het sponsorprogramma. Dus kun je je afvragen hoe vrijwillig dat is. Naar schatting 3 miljoen Nederlanders hebben er last van. Tinnitus, wat zeg ik eigenlijk? Tinnitus. Juist. Ze horen constant gepiep, gekraak, geruis of gezoem. Voor iedereen klinkt het anders, maar 1 ding hebben ze gemeen. Je kunt er niet voor weglopen. Het geluid is chronisch en er is geen echte behandeling voor, tot nu. De Volkskrant schrijft namelijk over baanbrekende onderzoeken met elektroden in de hersenen en een gehoorapparaat dat wordt aangesloten op de hersenstamp. Maar voor wie dat te spannend vindt, zijn er ook oorinjecties in de maak die zenuwuiteinden in het oor helpen herstellen. En wie helemaal geen proefkonijn wil zijn, elektrodentherapie en gedragstherapie laten ook goede resultaten zien. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ricky Lee Jones, Chuck E's in Love. Ja, opnieuw crisisoverleg dus vandaag in Den Haag. VVD-leider Jessel Gus liet vanmorgen doorschemeren dat ze de keuze voor de nieuwe minister van Asiel een ongelukkige vond. Geert Wilders had Marjolein Faber voorgedragen nadat zijn eerste kandidaat niet door de AIVD-screening was gekomen. De uitkomst van het crisisberaad: Faber blijft de beoogd minister-kandidaat. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, ja, zoals wel zo vaker tijdens deze formatie, een hoop gedoe. Ja, is het eigenlijk eerder voorgekomen dat een partij de ministerskandidaat van een coalitiegenoot zo openlijk in twijfel trekt? Nou, Simone, ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Want er lag vanochtend eigenlijk al een motie van wantrouwen tegen Faber. Ik heb nooit eerder meegemaakt dat dit gebeurt. Dat een partij, een mogelijke coalitiegenoot, al voordat een kandidaat bewindspersoon aantreedt, zo'n statement uitbrengt. Want zo'n motie van wantrouwen, ja, zo mag je die opmerkingen van Jessicus toch wel noemen. Als je je publiekelijk afvraagt als partijleider of de houding en de toon van die kandidaat wel past bij het ambt van minister. En daarmee doelde Jessicus op eerdere uitspraken van Faber over dat haar collega's in de Eerste Kamer, toen ze daar nog zat, nep vertegenwoordigers zijn. Ze noemde het kabinet een vijfde kolonne. Jessicus zei dat ze haar zorgen over die uitspraken en over die houding van Faber met Wilders had gedeeld. Maar kennelijk was de reactie van Wilders zodanig dat ze ook publiekelijk aan de bel moest trekken. Overigens, we hebben het nu de hele tijd over de VVD, omdat Jessicus het als enige ook hardop zei. Ja. Maar vanavond bleek, toen Faber de uitkomst van dat crisisoverleg op Twitter deelde, en daar uit haar tweet bleek dat ook Omtzigt moeite had met de kandidatuur van Faber, die heeft het alleen niet publiek gemaakt. Maar wat wilde Jessicus nou precies bereiken? Ja, nou ja, ze wilden dus toch kennelijk een discussie over Faber lostrekken. En dat de VVD naar buiten toe ook stelling nam. Dat heeft misschien ook te maken met de gevoelens in de achterban. Althans in een substantieel deel van de achterban van de VVD. Want er was vandaag echt wel opluchting te merken toen Jessicus die uitspraak had gedaan. Daar was echt te merken, eindelijk trekt Jessicus een streep. Eindelijk brengt ze in de praktijk wat ze op haar congres van een paar weken daarvoor al had aangekondigd. Namelijk dat de VVD en dat zij ook de liberale principes hoog zou houden. En dat de VVD zich niet zou laten definiëren, zoals ze dat dan zeggen, door degene die met wie er wordt samengewerkt. Dat heeft ze nu laten zien, vindt een deel van de achterban. En dat deel ziet de samenwerking met de PVV helemaal niet zitten. Laat staan dat ze willen samenwerken met hardliners als Marjolein Faber. En de onrust die er in de achterban was ontstaan daarover heeft de druk op Jessicus wel verhoogd. En ik denk dat dat ook deels de aanleiding was voor die opmerking van vanochtend. Maar goed, principes hoog houden. Geert Wilders blijft bij zijn keuze voor Faber. Ja. Kun je toch stellen dat hij als winnaar uit de bus is gekomen? Nou ja, er waren niet veel opties in deze strijd. Jessicus heeft het zo hard gezegd dat ze moeilijk kon terugkomen op haar uitspraak zonder dat ze gezichtsverlies leidt. Wilders kon moeilijk nog een kandidaat terugtrekken. Dat zou de vierde zijn geweest. Ja, en dat zou voor hem toch wel een enorm gezichtsverlies zijn geweest. Dus dat Faber nu na het overleg van vanmiddag liet weten dat ze zich vooralsnog neerlegt bij de afspraak over de rechtsstaat en dat ze zich zal houden aan het hoofdlijnenakkoord, dat was een onvermijdelijke uitkomst. Althans op dit moment, want inderdaad, het prestige van Wilders is vooralsnog gered. Hij heeft vandaag wel laten zien dat hij niet zomaar zich neerlegt bij wat anderen zeggen over zijn kandidaten. Maar goed, de positie van Faber blijft toch wel ingewikkeld na die uitspraken van Jessicus. Maar is hiermee de kwestie nu echt afgedaan? Ja, precies dat. Dat zal toch echt moeten blijken. Want Faber heeft nu wel beterschap beloofd in die uitspraak op Twitter, dat ze zich zal voegen naar wat de aanstaande coalitiepartijen als afspraken hebben neergelegd. Maar daarmee is de twijfel bij VVD en NSC nog niet van tafel. Dus het zou ook zomaar kunnen dat er de komende dagen nog wel iets gebeurt. Dankjewel, Wilma. We horen je straks ook nog in het gesprek met demissionair staatssecretaris Aukje de Vries. Ongebruikelijke taferelen deze week in de rechtbank van Haarlem. Rapper Ali B. stond daar terecht voor 2 aanrandingen en 2 verkrachtingen. Door de massale media-aandacht was de strafzaak voor iedereen op de voet te volgen. Alle partijen in dat proces leken zich bewust van de aanwezigheid van camera's en veel microfoons. En ze probeerden ook allemaal die aandacht in hun eigen voordeel te gebruiken. Germaine Ellenkamp is de rechtbankverslaggever van RTL Boulevard. En hij was 3 dagen onderdeel van dat circus. En hij is nu hier in de Oogstudio. Welkom, Germaine. Goedenavond. Je verslaat heel veel rechtszaken voor RTL. Wat maakt deze zaak nou echt anders? Ja, dat het dus in de media een zo'n ongelooflijk grote rol speelt, dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen. We kunnen er niet meer omheen als je kijkt op het internet, als je kijkt naar televisie en kijkt naar de radio. En daar proberen ze inderdaad hun voordeel uit te halen door eigenlijk vanuit de rechtszaal die opinie, die publieke opinie, te beïnvloeden. En hoe deden ze daar? Hoe deden ze dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, wat je zag al op dag 1, toen alle cameraploegen stonden te wachten op de komst van de verdachte Ali B. Toen zag je al dat hij met een blij gezicht naar boven kwam. En hij probeerde dus direct te laten zien: ik ben hier niet degene die wordt aangevallen, maar die eindelijk na 2,5 jaar mijn verhaal mag vertellen. En ja, dat hield hij eigenlijk de dagen daarna helemaal vol. Want iedere keer was hij op de gang te vinden om met journalisten te praten. In de rechtszaal pakte hij iedere keer zijn moment. En hij zorgde ervoor dat alles draaide om wat hij te vertellen had. En dat hij dus het nieuws domineerde. En dat praten met de verdachte rond zo'n rechtszaal, dat is niet gebruikelijk, hè? Nou ja, journalisten die praten natuurlijk wel vaker met verdachten. Maar dat het ook uitgezonden wordt. Maar dat is inderdaad uniek. Hij gaf toestemming dat hij in de zaal gefilmd mocht worden. Nou ja, dat gebeurt niet vaak. En ook buiten de zaal pakte hij iedere keer en iedere schorsing van zo'n zitting zijn moment, dook die voor die camera's en probeerde die eigenlijk het verhaal naar hem te zetten. Maar ook iedere keer te zeggen van ja, ik heb het misschien niet verkeerd gelezen, maar vooral ik heb het niet gedaan. De media, jijzelf dus, ook onderdeel van het proces. Hoe merkte je dat? Hoe voelde dat? Nou ja, door dus het feit dat iedereen alles van je wil de hele tijd. Normaal als journalist, dan is zo'n zitting geschorst, dan is het pauze en dan ga je naar de gang en dan ga je gewoon je artikel maken of je doet een interview met een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Maar nu was iedere keer daar deze verdachte en wilde iedere lezer, iedere kijker eigenlijk constant op de hoogte gehouden worden van wat er speelt. En normaal dan lever je je stuk in aan het eind van de dag of heb je aan het eind van de dag een reportage op televisie. En nu wilde iedereen constant op de hoogte zijn. En daar maakte iedereen gebruik van. En ja, wij moesten dat natuurlijk ook wel leveren. Want ja, als je kijker het wil of je lezer het wil, dan moet je aan de slag. Maar het is ook een eigen keuze natuurlijk om het op die manier aan te pakken. Want er werden live blogs, het ging maar door. Heb je je daarover verbaasd? Dat het zoveel zou zijn, dat had ik niet verwacht. Misschien als je goed terugredeneert naar hoe het allemaal begon. 2,5 jaar geleden met die aflevering van Boos, waarin Tim Hofman eigenlijk alles op een rijtje zetten wat aan The Voice gelinkt was. Nou ja, twee slachtoffers van Ali B, tenminste dames die zeggen dat ze het slachtoffer van Ali B zijn, die hebben het verhaal daar gedaan. En het is toen een hele lange tijd stil geweest. En iedereen vroeg zich natuurlijk af, komt er nog wel wat? Mm-hmm. We wisten natuurlijk dat er wel wat zaken in onderzoek waren, maar er was nog steeds geen zittingsdatum. Nou ja, die was er dus deze week. En dan is het op zich wel logisch dat als iedereen 2,5 jaar heeft zitten wachten, dat je daar uitgebreid verslag van doet. Maar dat het zo extreem zou zijn en dat er zoveel wendingen ook in deze zaak zouden komen die er zijn geweest, dat had niemand verwacht. Maar denk jij dat dit mediacircus hem geholpen heeft of juist de slachtoffers? Ik denk dat het mediacircus hem had kunnen helpen, maar dat hij juist zo driftig daarop inging en zoveel wilde vertellen dat hij zichzelf, misschien is overschreeuwen het juiste woord, dat hij zich overschreeuwd heeft en daardoor juist minder is geloofd. Hij had beter gewoon één keer heel goed zijn verhaal kunnen doen of twee keer. En dan had iedereen dat onthouden. Maar hij zei zoveel dat mensen op een gegeven moment dachten van wat is nou eigenlijk je verhaal? Wat is je punt? Maar op welk moment dacht jij, dit is too much van zijn kant? Eigenlijk op dag 1 al. Toen hij op dag 1, dat was afgelopen woensdag, eigenlijk in de gang al een uur lang niet bezig was met even rust pakken en een broodje eten, maar op alle journalisten afliep en iedereen het wilde uitleggen en je eigenlijk niet over de gang kon lopen of hij sprak je aan of probeerde je aan te spreken. Toen dacht ik al van, misschien moeten je advocaten ingrijpen en moet je gewoon je verhaal doen in die rechtszaal, wat je zelf ook altijd hebt gezegd dat je het daar zou doen. Maar dan hadden de advocaten hem niet echt onder controle, hun cliënt. Ja, op dag 1, ik weet het niet, of ze hebben het advies niet gegeven en ze dachten, ga maar, lucht je hart maar. Maar op dag 2, dat was gisteren donderdagmiddag, toen zeiden de advocaten tegen hem, je mag niet meer inhoudelijk reageren. En toen kwam hij voor de camera's te staan en zei hij van, jongens, ik ga niet meer in op de inhoud. Dus kennelijk is hij op een bepaald moment, hebben ze het ingezien en is hij teruggefloten. Nu is Ali B natuurlijk niet de eerste bekende Nederlander die zich voor de rechtbank moet verantwoorden. In een zedenzaak heel specifiek ook nog. Eerder stond de acteur Thijs Reumer al voor het hekje. Wat is nou het verschil tussen die zaak en deze zaak? Het grote verschil is dat Thijs Reumer de aandacht die Ali B hier pakt, zelf niet pakte. Hij wilde niet gefilmd worden. Hij werkte niet mee aan interviews. Hij ging zelfs via een andere ingang de rechtbank binnen waardoor hij de pers probeerde te ontlopen. En dat is hem niet helemaal gelukt. Maar hij probeerde dus eigenlijk zijn verhaal te doen in de rechtszaal. Maar zijn houding was ook heel gek. Zonnebril op, snel weglopen. En Ali was het tegenovergestelde. Hij pakte de media, pakte die camera's en kwam met een lach dus naar boven. Hoe reageerde de rechter eigenlijk op dat circus? Ja, die was eigenlijk heel beheerst. We hadden een voorzitter die heel erg kalm omging en misschien ook wel een beetje had verwacht, tenminste dat is mijn gevoel, dat hij op de praatstoel zou gaan zitten en dat ze dat in controle moest houden. En op sommige momenten lieten ze hem gaan, maar als het te veel werd, dan grepen ze wel in. En dan zeiden ze ook, rustig meneer Bouali, we zijn hier voor de waarheidsvinding en we moeten dit proces met z'n allen door. Want wat er gebeurt in zo'n rechtszaal is natuurlijk dat alle feiten die in zo'n strafdossier zitten worden voorgelegd en worden besproken. En hij zag dat op sommige momenten als een aanval. En deze rechter heeft op meerdere momenten geprobeerd om hem tot kalmte te manen. En dat lukt ook. Ja, we hebben het nu constant over de verdachten en eigenlijk nauwelijks over de slachtoffers. Hè? Hoe was het voor hen? Ja, en misschien was dat ook wel het doel. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar de slachtoffers die hebben echt een hele moeilijke periode. Ik heb met hun advocaten gesproken. Sebas Dijkstra en Rut Jager. Die staan de drie slachtoffers in deze zaak bij. En zij zeggen ook van dat ze eigenlijk de afgelopen 2 weken... eigenlijk constant bezig zijn in hun hoofd met die zaak. Slecht kunnen slapen, boven de wc hangen. En eigenlijk heel die media-aandacht die de afgelopen 2 weken al is ontstaan. Hè, want die ontstond al voordat de rechtszaak begon. Dat heel erg parten speelt. En dat ze eigenlijk blij zijn dat het eerste deel van deze zaak nu achter de rug is. Maar hoe hebben zij dan dat mediacircus gebruikt, om het zo maar te noemen? Ja, de slachtoffers die hebben eigenlijk tot nu toe, los van die uitzending bij Boos, niet hun verhaal gedaan. En zeiden ook eigenlijk hetzelfde als de verdachte. We gaan dat in de rechtszaal doen. Nou, nu was het slachtoffer Jill Helena, de zangeres die in 2013 een affaire zou hebben gehad met Ali en 5 jaar later zou zijn aangerand. Die was eigenlijk 2 dagen aanwezig in de rechtszaal, pakte ook wel die camera, maar hield dat vrij kort. Een statement ging de rechtszaal in en deed daar uiteindelijk uitgebreid haar spreekrecht. Ze was er vandaag trouwens niet bij, omdat ze niet kon. En de andere 2 slachtoffers, Ellen ten Damme en Naomi, die waren er niet bij. Die hebben het kennelijk niet kunnen opbrengen of vonden het te heftig om in de rechtszaal aanwezig te zijn. Ja, vandaag dus de strafeis. Dus dat circus is voorlopig nog niet voorbij. Het oordeel van de rechter volgt op 12 juli. Ben jij er dan ook weer bij? Ja, zeker. En ik denk ook heel veel collega's die er ook zullen zijn. En ik ben benieuwd of de verdachte er is. Maar ik ben heel benieuwd wat de uitkomst gaat zijn. Het kan alle kanten opgaan. Maar 1 ding is zeker, Ali gaat sowieso reageren. Dat denk ik ook. En wat denk je uiteindelijk, is het nou goed of slecht voor het imago van de rechtspraak? Of hoe mensen kijken naar dit soort processen? Nou ja, het mooie is denk ik van dit soort processen dat mensen die normaal gesproken helemaal geen interesse hebben in de rechtspraak, dat die nu juist geïnteresseerd raken en ook wel leren van ons rechtssysteem. Dus ik denk dat het goed is voor het rechtssysteem dat je ziet dat op een zitting alles wordt besproken, dat iedereen ook uitgebreid de kans krijgt om het verhaal te doen. En ja, dat dus wel bijdraagt aan het vertrouwen in die rechtspraak. Dankjewel, Germaine Ellenkamp, verslaggever bij RTL Boulevard. In the same old shoes, some habits that you just can't lose. There's no telling what a man might use after the thrill is gone. Lovers and The Eagles met After the Thrill is Gone. En de Eagles treden morgen voor het laatst op in de Gelredome. De Amerikaanse band is natuurlijk het meest bekend van Hotel California, maar er is zoveel meer over hen te vertellen. In de studio popjournalist Constant Meijer. Hij schreef het boek Hotel California en andere rock en roll verhalen. Welkom. Ja, de Eagles bestaan al 53 jaar. De drummer en zanger Don Henley is 76. Rockt dat allemaal nog wel een beetje op deze leeftijd? Nou, dat rockt nog heel erg. Als je naar een concert zou gaan, dan zul je verbaasd zijn en verrast hoe vitaal dat allemaal nog klinkt. Maar dat komt ook omdat de Eagles op een gegeven moment een overgang hebben gemaakt van zeg maar een folk kwartet naar een bijna een hardrockband. En dat is te danken aan Joe Walsh, die je kent van de harde, schurende gitaren, en Don Felder. En die jongens, dat zijn hard in hart en nieren rock'n'rollers. Die blijven nog steeds scheuren. Nee, het is echt het is voortreffelijk. En die stemmen dan? Zijn die nog goed? Don Henley bijvoorbeeld. Ja, nou ja, Glenn Fraser niet meer bij. Die is overleden. Zijn zoon heeft zijn plaats ingenomen samen met een andere muzikant. Maar Don Henley's stem doet het nog heel behoorlijk. Althans, de laatste keer dat ik ze hoorde in 2020 was hij nog goed bij stem. Ik sprak hem de afloop heel kort. Hij zei, ja, ik kan niet lang met je praten, want mijn stem moet natuurlijk nu meteen rust hebben. Mm-hmm. Dus ik ga meteen in de auto naar mijn hotel. Ja. Dus dat... Maar ze zingen het nog wel in de oorspronkelijke toonzetting. De stemmen zijn niet omlaag gezet, wat je vaak wel hoort bij oudere artiesten. Ja, maar dat is dus bij hen niet het geval. U was zelf hoofdredacteur van de muziekkrant Oor en stond te boek als een rock'n'roll journalist. Participerende journalistiek met sterren als Stevie Wonder, Michael Jackson en Bowie. Want in de jaren 70 ging het er heel anders aan toe dan nu, hè? Ja, ging er heel anders aan dat? Toe. Nou ja, het grootste verschil is eigenlijk dat er toen geen sociale media waren. En om je als artiest bekend te maken, had je tijdschriften nodig en kranten. En dus journalisten die daarin schreven. En dat betekende dat je de deur zag openstaan om binnen te komen. Als je zei, ik vind jouw muziek leuk, mag ik met je praten? En dan zei ze, ja, nee, maar kom onmiddellijk binnen. Hoe lang wil je praten en waarover wil je praten? En dat stelde mij in staat om niet alleen contact te leggen met mensen, omdat wij vanuit de Oor ook op zoek gingen naar artiesten voordat ze bekend waren. Wij deden aan, zeg maar, ontdekkingsreizen. We gingen om de paar maanden naar Londen voor nieuwe bands, et cetera. En daarna ging ik naar Amerika om nieuwe muziek en nieuwe bands en nieuwe stromingen op te pikken. En je werd altijd hartelijk welkom geheten. En dat betekende ook, omdat je in mijn geval heel serieus zo'n carrière ging volgen, dat je een aantal opeenvolgende gesprekken kon voeren. Om de 2-3 jaar zat je weer bij elkaar, waren er weer nieuwe platen. En dan ging je praten over de ontwikkeling in de band en met de muziek en alles meer. En zo kon je dan ook een band met mensen opbouwen. En was je in een soort van voortdurende conversatie met ze. En dat maakt het ook heel interessant. En was dat dan een vriendschap, bijvoorbeeld met de Eagle-mensen? Ja, met Eagle-mensen wel. Voor in het boek hebben we een dingetje van Glenn Frey neergezet. Your friend, Glenn Frey. Kijk, ik heb de Eagles opgepikt begin 1973, dus een halve eeuw geleden. Toen ze hun tweede LP aan het opnemen waren in Londen. En een jaar later kwamen ze naar Amsterdam. En die vonden het ontzettend leuk dat er belangstelling was. En ik weet nog dat ik naar Los Angeles ging, mijn eerste reis naar Amerika, ook in 1973. Dat ik Glenn Frey belde, we zijn aangekomen. Hij zei, kom wel even langs. Dus die stond even later in de hotelkamer. En zei, nou, wat zijn jullie van plan? Heb je al een auto? Ik zei, nee, nou ja, hij zei, je kan hier niet zonder auto natuurlijk aan de slag. Ik zal zorgen dat er een auto wordt geregeld. En hij zei, en ik ga jullie ook even meenemen in mijn auto en dan laat ik jullie zien hoe Hollywood in elkaar zit. Dus toen maakten we zo'n heel blok door Hollywood. Zeiden, hier zit dit, hier zit dat, et cetera. Maar waren er ook echt van die hardcore rock'n'roll ervaringen? Wat bedoel je daarmee? Oh ja, Simone? Je weet echt wel wat ik daarmee bedoel. Sex, drugs en rock'n'roll, ja, zeker. Ja. Ja, die waren er ook. Ik heb met de Eagles over dat verloop van jaren meegemaakt dat we begonnen met, ik zeg we, want ik was daar dan ook bij. Ja. En als ik erbij was, mocht ik ook meedoen. Met stickies, kleine stickies, grote stickies. Toen kwam de periode van de cocaïne. En werd er op een grote spiegel werden van die lijntjes neergelegd. En op een gegeven moment was hey Connie, this one is for you, man. En daarna is de periode van de heroïne gekomen. Die heb ik niet meer meegemaakt. Toen was ik eigenlijk uit de popjournalistiek. Maar ja, dat was allemaal wel heel heftig. Ja. Het was wel vrij wild inderdaad. Ja, het was heel wild. Maar ja. hoe behoud je dan je journalistieke onafhankelijkheid? Kan dat überhaupt? Ja, dat is een heel interessante vraag, vind ik. Daar heb ik ook veel over moeten praten in mijn leven. Wat is popjournalistiek? Ik vergelijk het ook wel eens met wat je nou eerder ook in de uitzending hebt met journalistiek op politiek vlak. Ja, dan vraag je mensen ter verantwoording. En hoe zit dit en hoe zit dat? Die popjournalistiek gaat eigenlijk uit van een hobby, van liefde. Van een bepaalde muzikale smaak waar je hard naar uitgaat. En dan wil je daar graag met de mensen die het gemaakt hebben over van gedachten wisselen. En dat over van met mensen van gedachten wisselen kun je op verschillende manieren doen. Dat kun je routinematig doen. Waar ben je gisteren geweest? Waar ga je morgen naartoe? Wat vind je leuk in je leven? Etcetera. Mijn uitdaging was om een gespreksonderwerp voor elk gesprek te bedenken waarvan ik hoopte dat het mijn gesprekspartner zou interesseren en tot een interessant gesprek zou leiden. En ook meteen het begin was voor een volgende afspraak. En noem eens zo'n gesprek dat je hebt gehad met Don Henley of nou, andere leden van de Eagles. After the Thrill is Gone, daarom heb ik dat gevraagd te draaien. Dat was een van de gesprekken. Ik geloof dat ik dat gesprek in 1975 heb gevoerd in een villa in de Hollywood Hills. Kijk, ik kende de Eagles van onbekend en in die tijd waren ze wereldberoemd. Dus ik vroeg me af, ook aan de hand van het liedje After the Thrill is Gone, de eerste zin gaat same dances in the same old shoes. Weet je wel, geen verandering, geen vernieuwing meer. En ik legde ze voor, toen jullie begonnen in Nederland, moest je het publiek nog veroveren. Kwam het applaus na de songs. Nu komt het applaus al als jullie opkomen. Je hebt het publiek al. Wat is nu eigenlijk jullie maatstaf, jullie norm nog om te weten dat je artistiek nog steeds een ontwikkeling doormaakt en interessant bezig bent? En nou, dat was een interessant gesprek. En ongeveer 25 jaar later, denk ik, kan 30 zijn, stond ik weer eens in de Ahoy. Ik wilde ze weer eens zien, de jongens. Heel bescheiden in de schaduw. Dat was ik daarvoor helemaal niet. En Don Henley en Glenn Frey komen naar beneden van de kleedkamer om het podium op te gaan. En Don ziet uit een ooghoek mij daar staan. Hij komt op me af en zegt constant. Ik zeg ja. Het eerste wat hij zei is, we hebben nog steeds de maatstaf. We still got the yardstick. Na al die jaren. Dus dat is blijkbaar toch iets van belang geweest. En dus in 2020 werd ik opeens gebeld door mensen. Don Henley wants to say hello to you. Ik denk, ja, waarom? Kun je naar het concert komen? Een heel gedoe over verschillende continenten. En ik ga naar dat concert. En na afloop kom ik even met hem in contact. En hij zegt, thank you for everything. Ik denk, ja, maar waarom? For everything. Wat houdt dat dan in? Dus toen ben ik erover gaan nadenken. En toen ben ik mijn hele geschiedenis van de Eagles gaan herinneren en gaan opschrijven wat dat everything dan zou kunnen inhouden. En dat mondde uit in dit boek? Dat is de eerste 60 bladzijden van dit boek. De rest van het boek zijn mijn andere rock'n'roll avonturen uit de jaren. Met Stevie Wonder en Mick Jagger en Bruce Springsteen. Noem maar wat namen. Noem maar, ja. Ja, morgen treden ze de Eagles dus voor het laatst op. Ja. Ja, in Nederland. Ja, in Nederland. Ja. Wat verwacht je daarvan? Dat is een spannende vraag. Want als ik even terugkom op dat die maatstaf, die norm, dat is bij Don Henley blijkbaar dus heel duidelijk blijven hangen. En waarschijnlijk ook voor hem een uitgangspunt geworden om ervoor te zorgen dat de Eagles altijd op hun top zijn. Dus al die jaren daarna, alle concerten, die zijn echt fantastisch. Die klinken nog beter bijna dan op de plaat. Dat is heel knap. Maar wat ik dan soms jammer vind is dat iets van die losheid of improvisatie, dat geen ruimte krijgt. Dus je hoort het exact zoals je het kent. Mm-hmm. En dat vind ik soms wel een beetje jammer. En hun beste nummer, want het Hotel California, ik ben er een beetje klaar mee, heel eerlijk gezegd. Ja, je hoort niet. Het zo vaak. Ja. Maar het is natuurlijk zijn er nog andere nummers waarvan je zegt, ja, die Twilies Gone hebben eerst LP verliefd geworden op Peaceful Easy Feeling en daarna Tequila Sunrise en dit After the Thrill is Gone. Er zijn ongelooflijk veel hele mooie nummers. Take It to the Limit van de bassist die dat zong. Nee, het is een zeer rijk repertoire, heel gevarieerd. Dit LP Desperado, dat ze opeens in de traditie van de Outlaws hun onderwerp gingen zoeken. Ja, dat is allemaal wel hele fijne muziek. Hoe gaan ze de geschiedenis in? Heel kort. Ze zijn wel heel belangrijk geweest voor die ontwikkeling naar meerstemmige zang. Eigenlijk als de opvolgers van Crosby, Stills, Nash & Young. En ze hebben die vorm van muziek wel compleet gecommercialiseerd. Een wereldact geworden. Ik vrees, Simone, dat nog in lengte van jaren Hotel Californië hoog in de top 2000 blijft staan. Dat vrees ik ook. Dankjewel. Popjournalist Constant Meijer. En heel veel plezier morgen bij dat laatste concert in Nederland, dus van de Eagles. Dankjewel. Gaan we terug naar Nederland voor het demissionaire kabinet. Die loopt op zijn laatste benen, als de kabinetsformatie slaagt tenminste. En tot die tijd blikken we terug met bewindslieden. Een van de belangrijkste opdrachten van Rutte 4 was de hulp voor de gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal. VVD-staatssecretaris Aukje de Vries was daar verantwoordelijk voor. En Wilma Borgman sprak haar vanmiddag en vroeg haar wat ze voor deze mensen heeft kunnen betekenen. Ik denk dat we echt stappen hebben kunnen zetten. We hebben heel veel aanmeldingen natuurlijk gehad. Meer dan 68.000 ouders die zich aangemeld hebben. En er zijn verschillende stappen die we dan kunnen doen voor ze. We hebben €30.000 die we, zodra ze gedupeerd erkend zijn, dat we dat aan de ouders overmaken. Natuurlijk. Dat was de katshuisregeling, ja, die het vorige kabinet heeft verzonnen. Maar goed, heel veel ouders hebben daar niet voldoende aan. Dus we hebben ook een schuldenaanpak. Kwijtschelding van de schulden die bij andere overheidsorganisaties zijn. Ook bij de Belastingdienst en toeslagen. Maar ook de betalingsachterstanden bij private schulden. Dus daar zijn we ook echt een heel eind mee op streek. Dat is bijna afgerond. We hebben een kindregeling kunnen doen, waarbij we 85.000 kinderen van gedupeerde ouders ook een steuntje in de rug hebben kunnen geven. Dat zijn allemaal mooie stappen, maar er zijn ook zeker nog uitdagingen. Eén is daarvoor bijvoorbeeld aanvullende schade voor de ouders. Dit is een dossier dat met enorm veel emoties is omgeven. U zei het net al, voor ouders, maar ook voor mensen die daar ambtelijk mee te maken hebben. Kun je in zo'n dossier nog wel politiek afgewogen oordelen geven? Kan je dan nog wel op basis van zakelijke overwegingen beleid voeren? Of het altijd zakelijk is, weet ik niet. Want ik denk dat je echt goed... je doet het voor de mensen. En de mensen hebben heel veel problemen gekregen en zijn in de problemen geraakt door wat de overheid gedaan heeft. Ze zijn echt vermorzeld door de overheid. Dus dat grijpt altijd aan. Maar je moet er ook altijd nog wel weer eventjes boven kunnen gaan staan om te kijken van wat zijn dan de oplossingen die zouden kunnen helpen. Die ook sneller kunnen, die zorgen dat het sneller kan gaan, zeg maar, het financiële herstel. Maar ook, toch ook wel de beperkingen af en toe van de uitvoerbaarheid. Of dat de organisatie het ook wel moet kunnen uitvoeren. Dus dat is altijd wel een zoektocht. Maar het begint er vooral mee dat je kijkt van hoe kan je het sneller en beter voor de ouders doen. En dat is voor mij ook altijd de toetssteen geweest. En dan moet je soms ook zeggen dat je dingen misschien niet gaat doen. Of op een andere manier gaat doen dan een aantal mensen misschien willen. Maar dan sta je tegenover ouders. U staat bekend als nuchter en zakelijk. Is daar dan ruimte voor nuchterheid en zakelijkheid in zo'n ongelooflijk emotioneel dossier? Ik merk dat ik in de gesprekken met de ouders altijd open en eerlijk tegen ze ben. Soms ook duidelijk. Ook duidelijk dat we dingen niet kunnen doen. En ik merk wel dat ouders dat ook wel waarderen. Er niet omheen draaien. Loze beloftes hebben de ouders niks aan. Dat is eigenlijk het eerste wat de ouders vaak tegen me zeggen. Beloof niet iets wat je niet kan waarmaken. Want we zijn al zo vaak teleurgesteld in de overheid dat het of langer duurt, of dat het niet gelukt wat jullie willen regelen. Dus wees daar dan maar eerlijk en duidelijk over. En dat heb ik ook echt proberen te zijn in de afgelopen 2,5 jaar. Hoe is het dan met alle langzaam draaiende ambtelijke molens, die nou eenmaal langzaam draaien, omdat er veel uitgezocht en veel gecontroleerd moet worden. Hoe is het dan als daar ineens een stichting tussendoor komt fietsen van een prinses die zegt dat het allemaal veel sneller kan? Ik vind het juist mooi dat er vanuit de samenleving ook initiatieven zijn die met heel veel vrijwilligers kijken hoe ze ook een bijdrage kunnen leveren. Ook aan het herstel van het vertrouwen, aan naar de heling, zoals de Stichting Gelijkwaardig Herstel van de Ouders. Dat is de stichting van Prinses Laurentien. Klopt. En ik vind het juist belangrijk, heb ik gezegd, van als we het niet zelf kunnen doen, ben ik altijd bereid om ook te kijken wat kunnen anderen doen om te helpen. Uiteindelijk is het doel het helpen van de ouders en te zorgen dat de ouders weer verder kunnen. En dan maakt het mij eigenlijk niet zoveel uit dat we wie we daarvoor inschakelen, als het maar beter wordt voor de ouders. Maakt het ook niet uit hoeveel het kost? Geld, hebben we altijd gezegd, is niet het leidende principe van dit kabinet. Het is natuurlijk wel veel geld, dus we moeten het ook wel kunnen uitleggen en verantwoorden. Maar het recht doen aan de ouders staat allereerst voorop. Maar kon u uitleggen dat de stichting van Prinses Laurentien ouders compenseerde zonder dat er allerlei bonnetjes voor nodig waren? Ja, dat kan ik op zich voor een deel wel uitleggen. Omdat ik ook belangrijk vind dat we uitgaan van het verhaal van de ouder. Dat heeft de Tweede Kamer ook regelmatig met mij besproken. Vind ik ook heel belangrijk dat we luisteren naar de ouders. Het verhaal van de ouder wordt opgetekend. En dat we daar ook goed naar kijken. Het is niet zo dat er helemaal niet onderliggende stukken of iets dergelijks zijn. Dat verhaal van de ouder helpt daarbij om dat te beoordelen. Maar dat maakt het ook wel sneller als je dat op die manier kan gaan doen. In plaats van allerlei bonnetjes te gaan controleren. We hebben natuurlijk nog een andere route, de commissie werkelijke schade. En daar hebben we ook gezegd van laten we daar ook kijken. Hoe kunnen we die bureaucratie. Ga niet een bonnetje van reiskosten, jongens. Dat gaat helemaal nergens over. Laten we dat niet doen. Maar die commissie werd gisteren in het Kamerdebat de commissie werkelijke schande genoemd. Omdat die er niet in slaagt om ouders met een beetje snelheid te helpen. Ik denk dat de commissie werkelijke schade echt nu een plan van aanpak heeft neergelegd. En waar ze gaan werken aan de bejegening van de ouders. Dat het beter gaat worden. Dat ze ook een andere manier van werken gaan doen. Dat ze ook meer soms naar forfaitaire bedragen gaan kijken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan zo'n term van mensen die daar ook met hart en ziel aan werken om dat op de rit te krijgen, vind ik zo'n term ook niet heel gepast. Maar er waren Kamerleden die zeiden we hadden een toeslagenschandaal, maar nu hebben we een herstelschandaal. Omdat het zo lang duurt. Wat doet dat dan met u? Ja, ik hoor het wel, maar ik kijk vooral van wat we hebben gedaan. En ik denk dat we een heleboel punten dingen hebben gedaan, stappen hebben gezet. Het is ook wel eens het beeld van de buitenwereld dat ouders 3 jaar zitten te wachten, 4 jaar... en dat er helemaal niks gebeurt. Dat is gewoon, dat klopt gewoon ook niet. We hebben natuurlijk die 30.000 euro, we hebben de schuldenaanpak. We hebben brede ondersteuning van gemeenten voor gedupeerde ouders. Zodra zij erkend worden als gedupeerde ouders, gaat dat allemaal al in werking. De stappen daarna duren lang, maar dat komt ook doordat de aantallen behoorlijk hoger zijn dan oorspronkelijk ingeschat. Ja, en dat is soms wel ook wel eens frustrerend. Dat je denkt van, ja, er gebeurt heel veel. En er moet ook echt nog heel veel gebeuren. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat die andere stappen ook wel gewoon gezien worden. Maar er zijn ook mensen die 1500 euro schade hadden en die 30.000 euro compensatie hebben gekregen. Ja, dat klopt. Daar is ook bewust voor gekozen. Om die snelheid te maken en om die 30.000 euro inderdaad snel bij de gedupeerde ouders te krijgen. En dat is wel een bewuste keuze geweest. Daarbij was inderdaad bekend dat er ouders zouden zijn die mogelijk daar te veel aan kregen. En vanwege de snelheid is daar destijds voor gekozen. Klopt het dat zich ook mensen hebben gemeld die niet eens kinderen hadden? Ja. Maar die worden ook afgewezen. Weet u dat zeker? Ja. En is daar dan ruimte voor? Want we hadden het net al over de emoties die om dit onderwerp, die met het onderwerp meespelen. Is er dan ruimte om hardop ook in de publiciteit te zeggen, er zitten fraudegevallen tussen? Of is dan de beladenheid zo groot dat er eigenlijk geen ruimte is voor dat soort oordelen? Nou, dat is best wel lastig. Dat is ook wel lastig door wat er in het verleden natuurlijk gebeurd is. Dat heeft ook in de organisatie natuurlijk hele grote effecten. Van mensen die toch bang zijn om dit te benoemen. Ik vind wel dat je het moet kunnen benoemen. En ik heb ook altijd gezegd van jongens, als het aan de orde is, moeten we het ook gewoon melden. Moeten we er ook op acteren. Het kan niet zo zijn dat we in dat soort situaties het maar laten gebeuren. En ik denk dat het ook niet goed uit te leggen is naar de ouders die echt gedupeerd zijn. U zei net al, dat contact met die ouders is belangrijk. Die ouders moeten nu horen dat er weer een nieuwe bewindspersoon komt met wie ze weer een nieuwe band moeten opbouwen. Hebt u ze dat verteld? Ik merkte wel dat toen het kabinet gevallen was, dat ze het gevoel hadden van, oh, stop nou alles. We hebben ook nadrukkelijk aangegeven, als dit kabinet in ieder geval, van we zijn op dit onderwerp niet demissionair. En ik ga ervan uit dat de volgende kabinet hier ook gewoon op een hele goede manier de ouders helpt in het traject wat nog doorlopen moet worden. Daar ga ik gewoon vanuit. Had u gehoopt dat u de laatste staatssecretaris was die zich hiermee moest bezighouden? Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dat is, ik zei in het begin ook al, van je wilt ook een opdracht waar je met hart en ziel aan werkt graag afronden op een goede manier. Dat is helaas niet gegeven op dit moment. Past niet helemaal bij mij om dat dan over te dragen. Maar ik ga ervan uit dat er gewoon een hele goede nieuwe staatssecretaris komt. Er komt ook weer een aparte staatssecretaris voor die de ouders verder gaat helpen in hun herstel. Ja. U bent een van de meest ervaren politici, bewindspersonen in dit demissionaire kabinet dat nu bijna aan zijn einde is. Wat betekende dat voor de rol die u koos in de ministerraad? U had natuurlijk een heel specifieke portefeuille. Maar bemoeide u zich ook met andere onderwerpen in de ministerraad? Ik denk dat iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik eigenlijk over alles wel een mening heb. Dus ik heb me ook zeker wel bemoeid tegen andere onderwerpen. Ik vind dat ook wel belangrijk om van verschillende kanten de kennis en ervaring en de input gewoon ook mee te geven in belangrijke discussies. En wat nam u dan mee? Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is. We hebben ook een hele discussie gehad natuurlijk rondom de boeren. Elke regio telt. Wat gebeurt er in de regio? Hoe wordt het daar ervaren? Ik kom natuurlijk zelf uit Friesland en ben daar ook geworteld. Ik woon daar ook. En dat is wel zaken, hoe leeft dat daar? Hoe beleven mensen het daar in plaats van in de Haagse bubbel en hier rondom het Binnenhof? En wat voor effecten heeft het nu echt bij mensen in de samenleving? Dat heb ik in al mijn politieke werkers, gemeente, raadslid, provinciale statenlid, maar ook als Kamerlid, heel belangrijk gevonden. En ik heb dat ook wel meegenomen naar de ministerraad en naar het werk wat ik nu doe. Omdat het uiteindelijk gaat om de mensen. En natuurlijk ook bedrijven in het land, maar vooral ook om de mensen die er geraakt worden en die de effecten van beleid mee te maken krijgen. De stem van het volk of de stem van de straat? Ja. U staat op de lijst voor de Tweede Kamer, dus u bent gewoon ingezworen Kamerlid inmiddels ook. Ja. Bent u van plan om dat te blijven zolang het duurt? Dat is wel mijn bedoeling, ja. Ik heb dat ook van tevoren aangegeven. Ik heb 9 jaar in de Tweede Kamer gezeten hiervoor. En ik vond het fantastisch werk om te doen, om als volksvertegenwoordiger ook dingen te kunnen veranderen. En ook, ook dingen voor elkaar te krijgen en voor elkaar te boksen. En ik denk dat eigenlijk een van de mooiste banen is die er is. Terug naar de Kamer. Ja. Oké, hartelijk dank. Demissionair staatssecretaris Toeslagen en ook douane trouwens. Aukje de Vries van de VVD. In gesprek met politiek verslaggever Wilma Borgman. Het is 11:55. Laat de leeuw niet in Wat is het muzikale equivalent van Hup Holland Hup in de andere landen die aan het EK voetbal meedoen? Vandaag contact met Jan de Zeeuw. Hij heeft jarenlang in Polen gewoond en is een groot voetballiefhebber. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Nederland speelt natuurlijk zondag tegen Polen. Welk lied gaan we nou echt zeker horen uit die kelen van de Poolse fans in het stadion in Duitsland? Ja, één lied wat 100% zeker gezongen gaat worden. Dat is het lied Polacy Gramy U Siebie. Dat zingen de supporters overal ter wereld als Polen ergens een wedstrijd speelt. En dat zal zondag zeker ook klinken. Dat is het lied wat supporters zingen. En dat betekent Polen, we spelen thuis. We spelen bij onszelf thuis. En dat spelen ze altijd als ze buiten Polen spelen, in het buitenland. Vanwege de vele supporters die het wit-rode team achterna reizen. Nou, laten we een heel klein stukje luisteren. Ja, en dat betekent ook nog zoiets als wit-rood, hè? Dat zit er ook nog in, begrijp ik. Ja, nou, wit-rood hebben we ook veel gezongen. Dus dan zingen ze Polska Biało Czerwoni. Dat zijn natuurlijk de kleuren van de Poolse vlag. Dat zijn de twee liederen die het meest gezongen worden. Er wordt verwacht dat er 100.000 Polen al in de speelstad zijn. Dus dit lied gaat zeker ingezongen worden door de Polen, ja. En er wonen sowieso veel Polen in Duitsland. Ja, ik zat het even op te zoeken. Je hebt natuurlijk heel veel Duitsers met Poolse voorvaderen, voorouders. Maar tussen de 1,5 en 2 miljoen, volgens de Poolse gegevens, zijn er Polen die in Duitsland wonen. En dus, toch nog even. Die zullen ook het wedstrijd gaan volgen, ja. En toch nog even, hè? Hoezo zeggen ze dat ze een thuiswedstrijd spelen in Duitsland? Ja, dat doen ze dus eigenlijk bijna overal waarin ze als het ware het overmacht hebben. Dus waar er meer supporters zijn van de Poolse teams. Het is vaak voorgekomen, we hebben het in de Kuip meegemaakt een aantal jaar geleden, dat je de Nederlandse supporters niet hoorde, maar voornamelijk de Poolse supporters. En de Poolse supporters staan erom bekend dat die zijn non-stop op zoek naar kaartjes. Voor de wedstrijd van aanstaande zondag proberen de Poolse supporters ook nu al op straat en van de Nederlanders en van de neutrale toeschouwers kaartjes te kopen. Dus vandaar dat ze zingen, we spelen thuis, het is een thuiswedstrijd en wij staan achter jullie.